فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوسو دوادا برنامج كدو حواريسيد ووقتي كانو كلات كلا سعطان هبين والبا إذا عد إسلامي الفرقان مركا لغريبو هبين نمدا سبتدا قضا بدعا وان ديكو وهاين وحكمي دا فافاهينا ديرا دهو لغيه ليو دقالا يدو قيمة ما انت مجاهدين تايكا جيستين ديغان كعمارة يقوبل كمدوك ولركي يقودن بيه خسارة دقالا دا سيكاد الشي ايان روح ايذن كوسو قد بدونا وبين كترسن واحد الدوليس الدولادة فدرال كوكو دينتاي مقالة دا قروو ايو قبل كنوغال فافاهنكو ادن يعني دينسو قد بدونا ولاية دا اسلامي قاها يهيران وصوبا نكتاي اسكر هور لهوكسو قوستاي مامو الكهير شبيلة ورئيسيو للاية لانا يسدح اسكري او هور ليها يان برامش كنكوسو قد بدونا سيدو كالعاو ودوحا انتو سعودو واحدكو مغالي دونتان قبل كهيران او سدح قدومي لانا يا وحان دينسو قد بدونا حكو سابسن gudoomiyihii ugu dambeeyay oo way magacaabeen maamul dhawaan halkaasii isku magacaabay beelka tirsan qabiilka sada oo nabadoon ku dooratay munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga ceelcada ee gado bayaan laga soo saaray bayaan ay beesha si wada jir ah u soo saareen iyo odayaasha dhaqanka oo ka warbixinayay dowr loo soo gabagabeeyay inta ay doorashada socotay ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهذا دغيسيال كوسو دوادا برنامج كدو حوريسيد وفافاسن عاوا تضبيتو من كبيش شعبان سنه دكون نفر بقول شان يا فرتك هجريدا دنكا كلنا وا لخ اي لباتن كبيش لباد لبد كون نفر لباتن ك قودبكا اوغو هريا وحفافاهين ديراد لغي هليا دو قيمي يا دغال علوس او مانتا مجاهدين تا اي كفولين ديغان كعماره اي غوبل كمودك واسي اول لا ايغتاي عيدما كتيرسن دولدا فدرالكا انت لا حقيجي waxa halkaasii lagu dilay ugu yaraan laba askari halka 18 kale laga dhaawacay ciidanka dawladda federaalka askarta ayaa ku waxyeeloobay dagaal toos ah ee duqeyma mujaahidiinta maanta halkaas ay ka fuliyeen falillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islami sa'abqa fakhuran bi islami وهقاق قيبا هوري إبرامش كدو حواري سيدا يدقي سنسان حبين كتيرسان واحد الدوليست ايد دولادا فدرالك ايال الشيغي انو كوغيريو دي مقالة قروي قبل كنوغال حيلي مالمي لسودا في اي مامولادا كجرا مغدشو يسدو كلا هرقيسا ايلا شقيا الشيه كدحتاج نايد قاب كلاو مامولو يهوذا سوماليا ايا وحا صوبحيا كيساس هورليه او لحريرا داد ايا كتيرسان او للايي hadda magaalada garoow ee gobolka nugaal waxaa la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday nin lagu magacaabo Cabdi Haaji Xasan Abraar kaasi oo ka tirsanaa waxa loogu yeero shaqaalaha hay'adda dawladda ee dawladda federaalka Abraar ayaa ka soo jeeda gobolada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya wuxuu iimaanayaa iyadoo dhawaan sidoo kale magaalada Muqdisho lagu dilay xirgaal ka tirsan waaxda dawladda ee dawladda federaalka lama garanayo in Abraar uu iskiisa u dhintay iyo sidoo kale in la dilay sida Cabdinaasir Dahable oo ka soo jeeday isagana dhanka iyo gobolada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya وزالت عن القلب وهاقاق برامشك الوحا وريسي دقيبي سوري ايان دقيستيال كوكو دجرنا قبل كهيران ايا وحو يلان ايا قدومي سدحاد قبل كهيران وحا كدسان متك مده مامولة ششيها اي دالك كدسان ومامول كهير شبيل لإسكو مقعابي سنضيه يوغدن بي مامول كان وحو وجهي خلاف دنك سياسة داه يدون حلك قبل كهيران ونقضي كان وخلاف كبادن علي جيت ايا قبل كهيران مددر كو مقعونا إلا يهدنا مجرتو مال حلكاسي وإسكعزيلي يدون أمر سيوهو ريسي وريكتكسو بحضي الدولة فدرال كحلكاسي لوغا قاضي بلس علي جيتا ياكو أتكيسدي إنو وليهاي قدوميها قبل كهيران هل كيسا يونكسي وطي إمام الكيسا مركا لغي ماد علي جيتي يسفرو أو لبدو بقدومي كأها قبل كهيران هادا وحاكوسو بيري قدومي سدحاد كاسي أو مالنتي شلي إساقنا لمقع روح لغو شيغي إنو يهي مدحوينا مامول كهيران استيد أو لغو مقعابو عبد الله عبد الرحمن آدن أيا حلك قدومياه عصوب قبل كهيران وحو مقعابي عبد مومن علم حيش أيا لفري إنو واجب كيسا قدتو إسلامار كان أو طلد مامول كقبل كالوريغو يدو سفرو يسيدو كالعلي جيتا أي ولو قدوميا ليهين سفرو إيا علي جيتا أيا هوري سوو قبصدي حلك لمانا قران أيو أحد كان عصوب قبل كالوصو مقعابي خلاف كإساقنا كدالان كرا سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي وهاك دغيسيال قيبا هوري برامج كدو حوري سيدا يا نولي كو دجرنا الكتايب الاخباريه هيا وحا اي سو بنكتي قيبت سدحاد وريسيو لا ييلانيو اسكر كسو غوستي مامول كير شبيله هوري وحا لو باهيي لبا قيب كواسي واي كسو موقانيان اسكر كتيرسنا مامول كير شبيله كو سو دوادا سدح اسكري او هور له او ولايده هيران اي سو بنكتي magayda Hassan Ciise Deeqo oo maanka oo bariga macnaa oo joogo maanka ciidamada qoranay buluburta leega qoray anoo meelhiida iska joogo mise aan ku noolana mise ku dhimana waa leegooda meeshi saan siiso oo no diyaaradaan oo u qaaday maxaan uu geeran xirnin canuunugi xirnin markal meesha joognay meesha 25 bir aad joognay halay ma san toobar aanu nugu si toobar markaa ma san nugu si waa soo baxnay adan maxaan lahayn waan in qaada in ku nuun in haweenimo inoo na qaada atubiya nunugi atubi markaa nunugi waa saddex bilood aan joogni saddex bilood markaan joogni markaa aan nimanka oo na toobaray nin maxaa lahayd diribsiyal dhahay midna ahmed aan dhahay anaga markaa ma san nugu toobaray toobarkeena soo dhamaad toobarka markaan noo soo dhawaad waa soo baxnay markaan soo baxnay dalno diyaaradii aanu noo soo saaray aan maxaanu xar maslax aanu noo keenay xar maslax markaan noo keenay markaa xar maslax noo keenay markaas aadan saddex bilood aan joognay meeshii saddex bilood aan joognay waan noo qaanaa waan noo qaad hadan gobolka oo galgudud aanu nugi oo uusweyn hadan macnaa aan saw siisoono bilan siisoono markaan bisha siisoono in markaan uusweyn tagnay degmada uusweyn markaan tagnay uusweyn oo yar iyo uusweyn ay kala tahay uusweyn markii oo yar markan saddex bilood joogno uusweyn saddex kala tan joogno lix bilood maalinka todobaad oo sabtiyad subax sabtiyad hal saac iyo soddon ee saacad aan fiiri hambada markay bilaabatay in niman oo ciidamada oo aniga iga tirsan waa ku dhinteen unuka u dhimo dumasho badnaaday haddana macnaha aniga ciidamadii waa fiir qaabilkeedan fiir qaabilkeeda dan fiir maxaan dhahay anay ana saana daytay bas waan dhahay anay ana shacab limadeed aan iroonan dhahay markan dhahay dan waa soo baxay nimankii walaalada hoos imaaday da hoos imaaday gacmo furnay ugu soo dhaweeyeen day soo dhaweeyeen nin kasta oo biriga oo maasan ku jiro in nin kasta oo biriga maasan ku jiro maasas niyo inay fiicneen oo kista shaahu qaadani bas tala ah mu kuwas nin kasta oo macnaa oo aqligeedu leh haddaa iskiiga soo bax kara haddaa iskiiga soo bax anigu magacaygu liira Haaruun Cali Sali oo maanta u yimid walaayada Islaamka oo laysoo dhaweeyey gacmo furan iyo waji furan laygu soo dhaweeyey haddana si akhyaa si fiican laygu dhaweeyey kow markaan nimankan aan galayay waxaan ka qortay buulburto meel la dhahayo buulburto markaan ka qortay bag abeesa laygu qoray bag abeesan waxaan joogay todoba beri todoba maalmood aan joogay marka todobadii maalmood kadib waa lay qaaday diyaarada laygu qaaday xamar liigii xamar marka liigii xamar marka liigii kadib xarunaan caliigii 25 maalmood aan joogay kadib waa layga sii qaaday waxaa lii geeyey Etoobiya qaas ahaan Huursho 3 bilood oo tababar aan kusoo qaatay 3 bilood waa ii soo dhammaatay markii ii soo dhammaatay waa lay soo qaaday haddana xamar lay keenay aan lay keenay marka xamar lay keenay waxaa lay keenay xero la dhahayo xero maslax tuuta liisiyey tuuta marka liisiyey kadib qor waa liisiyey qorga marka liisiyey adiga howlgala la aada lay dhahay meeshii waan howlgalka aadnay waxaan tagnay meela dhahayo cuswiina waxaan joognay 3 maalmood kadib meeshii weerarana nagu soo qaaday oo qolada mujaahidiinta nagu soo qaaday meeshii baan dagaalkii kusoo jabnay marka lagu kala jabay marka ninkii dhintay waa dhintay ninkii kale uu ilaahay soo badbaadiyey sidaydoo kale camal waa kasoo baxsayey buulburta aniga imid markii buulburta imiday buulburta 2 bilood marka aan joogay waa baxay xamaraan tagay xamar markan tagay waxay isoo saartay inaan iska soo baxo qolada walaayad iskiiga imaado oo li cafisii waxaas alay fidiyey aan dhahay cafiskii wixii waa lii fidiyey gacmo furan iyo waji furanaa liigu soo dhaweeyey anigii noo Cumar Bishaar Salaad waxaan muqdisho jooga waa idin waa ka qortay xar maslax ka qortay afaato Ethiopia nolkay waa 3 bilood soo maqneen meesha hadda noo soo celi xar maslax hadda ka soo baxnay makii imaanay dee noo soo celi xar maslax imaanay muka meeshaas anigu waxaa dhahay inuu saan telecom noqotee inuu iskiidkaas dhahay inuu saan telecom noqotee santalku muqote sigeetay ku isdhaade wa fiili amku tartiibkii hiro u baxay marka mashu qulun usi tartiibkiina ku baxay waxaanu u dhigay onaga dhaqaajiyay janiskan arkin as soo raay marka si fiican wali soo dhaweeyay wala dadkaas kale in janiskan in faa'iideysan oo baaqala waagaag dhigaysiyaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa dhigaysanaysan halka uu idinka imaanayaan waa raadiyaha Al-Furqan beel ka tirsan qabiilka sida ayaa deegaan hoostaga degmada Eelcade waxa ay ku dooratay nabadoon cusub munaasabad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqan culimo waxgarad iyo sidoo kale marti sharaf kale ayaa waxa ay ka dhacday deegaan hoostaga degmada Eelcade ee walaayada Islaamiga ah ee Gado munaasabadda waxaa nabadoon ku dooranaysay beesha cili oo ka tirsan beelweynta sade beesha cili ayaa munaasabaddii ay nabadoonka ku dooranaysay waxa ay kaga dhawaaqday bayaan alxamdulillah rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaan ilaa cala dhaalimiin wassalaatu wassalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin ama bacd waqad qaala allahu tacaala fii muxkamu tanziila wahastaqu lqaa'iliin innama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhwaykum wattaquu llaha lacallakum turxamuun meesha waxaan ka joodinayaa bayaankii ay isku raacday beesha cili xuseen dowladii iyo shirki maalmahan oga socday meeshaan insha allahu tacaala yaan aan guda galayna ujeedo bayaan ka soo baxay beesha reer cadi walaayada islaamiga ee gedo waxay dowrad socotay 10 maalmood u qabatay wax garadka iyo odayaasha reer beesha reer cadi dowradaas oo ay barbar socotay shir iyo kulamo gaar ah oo looga arinsanayay aayaha beesha iyo arrimo kale oo muhiim ah shirkaas oo socday muddadan kor ku soo xusnay waxa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan koow beesha reer cadi waxay dooratay nabadoon axmed abdi ali sacdi oo ku hoggaamin doona beesha shariicada islaamka insha allah taala mar labo beesha waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka saddex beeshu waxay caddaynaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika insha allah beeshu waxay ka soo horjeedaa gulufka shareeca la dirirka ah oo horboodayo xasan sheekh maxamed xasan gurguurta iyo waxa loo yaqaano macawisleyda iyo wixii la mid ah shan beeshu waxay ka soo horjeedaa dhalaceynaysaana heshiiska xaaraanta ahaa oo muuse bixi uu la galay abi axmed wasaaraha xabashada abi axmed nambar lix sidoo kale beeshu waxay baraa'ataama ka qaadatay gaalada iyo gaala kalkaalka ugu dambeyn beesha reer cadi waxay mahadcelin ballaaran u jeedinaysaa allah subxaana wa tacaala marka koowaad mahad allah ayaa iska leh kadib sidoo kale waxay u mahadcelinaysaa walaalaha xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan walaayada islaamiga ee gedo sidoo kale beeshu waxay u mahadcelinaysaa marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirka taariikhiga oo maanta meesha nooga socda intaas kadib odayaasha beesha cadi ee nabadoonka dooratay ayaa markan hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله الحمد إلهي ما كن مهدنينا سبحانه وتعالى عزي شرف يا كمال إلهي ما نسيي أسقانا إسكال أسقانا مسلمين تقول دقي إلهي ما ضمان تدعو علينا بلو يرمى اللهين ثم وحنو علينا ولا لها قالقة حركة الشباب والمجاهدين إيو noqobada sharafta badan ee walaalaheena ee nasoo ajiibay oo mansab kasta lahayn ugaas naqiib suldaan nabadoon maqaam kasta oo ay fadhiyaan iyo dhamaan beelweyn jecel ee halkan fadhido guud ahaan islaamkii ka sii weynaa dhamaan salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa mar labaad salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadda kadib meeshaan mudda la joogay xawaalay taqriiban aan islaayahay 10 ayaam looma fadhinin malaayaan looma fadhinin waxaa lagu soo maray wax fara badan oo khayr ah duruus qaali ah lagu qaatay aqli baa la kala saay siyaasaday macallimiin iyo mashaayikh yeentii isugu imaado ilaahay soo keenay shuyuq iyo shabaab si qurux badan ba halkan wax badan la isku weydaarsaday maqsuudkii beesha isugu timid bacda koryeelada kitaabka ilaahay la takuna kalimatullaahi al-ulya ay isugu timid waxa ugu weheliyay inay meeshaan ku duubato naqiib kamid noqobada islaamka inaan intanada aan noqono ilaahay diintiisa aan shaqala diineed aan noqono ilaahay diintiisa aan u khidmayno markaan ilaahay wuxuu namaray qaadano ayaa waxa anagu aan rabno ee qurti daruuriga iyo waxaan raadinayno markaas ilaahay noo fududaynaya oo ilaahay baa noo sheegay quraanka subhaanahu wa ta'aala nagu yiri wa may yataqillaahi yaj'al makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib ilahi qofki ka baqo wuxuu ka irsaaqaya meel uu san ogeyn wuxuu makhraj buu yeelayaa oo uga baxo dhibaatada cariiriga meel uu san ogeyn wuu ka irsaaqaya sidaan ilahi rizqisa waa saacan u helno oo raxmadiisa hadda uu nasiiyo oo noogu siisiyaadino awalan waa inaan ku shukrino waana inaan qaadano dariiqii ilahi uu naamray ee mustaqimka ee aan 17 jir maalmood ba ilahi ka bareenay aqoolu ma tasmacuun wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du marka koobad ilahi baa mahad iska leh meeshaan isugu kaana keenay xeelada nada iyo xoogna ku maanay ilahi isugu kaana keenay anagu nabad qabno anagu bad qabno ilahi gaasan ku maadinayna marka labaad walaalaha xarakul mujaahidiin odayaasha nabadoonada iyo beesha cili oo meesha isugu timid waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladan quruxda badan oo ka soo qayb galnay oo noogu imaateen waxaan ku dooranaynaa oo isugu nimid nabadoonkaas oo la yiraahdo axmed abdi cali waxaan rabnaa inaad nala qaadataan oo nala doorataan oo nala soodila ku soo gol yahay aad nala xambaartaan oo soo dhaweysaan walaalayaal intaasaan ka doonaynaa qodobadii aan isku raacnay oo beesha isku raacday oo walaalkeen ka sheekeeyey qodobadaas iyada bayaanka ka soo baxay waa isla qaadanay annaga beesha cili ah inaad nala qaadataan sida xarakada mujaahidiin walaalaha islaamka iyo odayaasha iyo muslimiinta oo dhan inaad nala qaadataan qodobadaas lixda oon ku soo heshiino odayaasha hore uga sheekeeyeen inaad nala qaadataan intaas waa intii aan dhihi lahaa wax yar baan raacsanayaa wuxuu yidhi sayid cabdila xasan baa wuxuu yidhi baa la yidhi waa la kala baxay ilaa meli laqahay raacin la kala miiray iyo meli laqahay raacin walaalayaal waa la kala miirmay sidaad ogtihiinba maanta waxay maraysaa in la kala miirmay kitaabka ilaahay hadda inaan xoojinno oon ku dirirno oon qaadanno oo hadilaa kuusa anagu noo yaallaa aan dhulka ka qaadno kor u qaadno haddii yaa nagala rabaa waad arkaysaan waxa adduunka ka dhacayo in kitaabka ilaahay aan qaadanno oon difaacno oon ku dirirno oon ku dhimanno yaan isla qaad idinkuna aad nala qaataan allaahu akbar allaahu akbar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allaahu akbar anigoo ah odayaasha beesha reer cidi nin ka mid ah waxaan qirayaa annagoo nala qasbin oo cid nagu soo qabsa noogu soo yeerto gaar aysan jirin in aan shir nabadoon aan ku dooranayno deegaankan aan ku qabsannay nabadoon axmed cabdi cali nabadoonkaas isagaan aan ku doorano meeshaan annagoo lahayn haddii meeshaan waxaa noogu imaaday oo na soo ajiibay odayaalkii beesha sade waxaan leenahay nabadoonkaasaan dooranay allaha inuu noo barakeeyana isagaan ka baryayn intaas ka gadaal waxaa kelimaad jeediyey nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gada oo xafladda marti ku ahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala suurageliya kulankan qiimaha badan isugu kaana keenay nicmadan iyo barwaaqadan aanan jirin oo moogta ee aaranka maanta jiro waxbuu xambaarsan yahay barwaaqo dheeraad oo nala siiyey oo inaan ka shukrinno ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa iyo sifaadkiisana tusinaysa weeyaan marka kulankaana maanta wuxuu ku soo aaday nicmadaas faraha badan tartankeeda ku soo aaday ilaahay baa ku mahadsan beeshu waxay naga codsatay naqiibka ay dooratay oo asna ballan qaaday inuu shariicada ku hogaamiya inaan la qaadno naqiibkaas anaga hodee nuqubada ka mid a haddana afkooda ku hadlaya waa idinla qaadnay waana u duceynaynaa inuu ilaahay ka dhiga mid toosan oo sharci ilaahay ku toosan inuu ilaahay ka dhiga mid cadaalad ku toosan inuu noqdo mid islaamka iyo reerka u dhimriyo deganaan iyo diinku wada inuu ilaahay ka dhiga ilaahay ugu baryaya adinkana waxaan idinkula dardaarmayaa sharci ilaahay intuu ku toosan yahay inaad ajiibtaan ninka maanta sharci ilaahay qaatay oo halkan lagu wareejin doono kitaabka qur-aanka ah inaad u hogaansantaan amiir buu idin yahay waa sharci isagana inuu dariiq ilaahay ku toosnaado uu dadaalaa sharciga adinkana inaad u hogaansantaan baa sharci ah isagana had waa u duceynaya inuu cadaaladda ku dadaalo sharci ilaahayna ku dadaalo ballanqaadka maanta ahna uu ku dadaalo yaan kula dardaarmay waxaa kaloo dardaarmahayaa waxaan ahay dad muslimiina reesada waa isnaqaan waxaa la sheegay ummadaha ay sheegaan reesada inay taariikhdu garanaysa islaamka ay ku leeyihiin door ay ku leeyihiin oo jihaadka bariga afrika ilaa sayidkii ilaa axmed gurey ilaa yowmanha inay taariikh ku leeyihiin war diinta ayaa u maqan ma sidahan sadii hore ahayn ma islaamnimadana dhab naga ahayn ma waxaan la diriraan gaalo ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari sooma dhihin war gaalka midka idiin xiga oo idiin muuqda oo dariska la dagaalama soo ilaahay nama dhihin annagana soo waajib nagaha amarka ilahay inaan qaadanno haddii moogtaha reeha warashaan ay duurkan hadda xoolooda iska daaqsadaan ree cilina iska daaqsadaan ree cali maxamedna iska daaqsadaan ree garaadna daaqsadaan jifo kastoo marixaan xoolahee daaqsa gobolkiina ay gaalo haysato hal magaalo gobolka haysan mood ogtihiin bal soomaali kale u kaadi annaga ree gadaan magaalooyinka casibadaha baar dheera oo luuq oo buulaxaawo oo doolow oo ceelwaq oo garbahari oo buurrub aawi yaa haysa gaalahaas mashabaab aan ka sugeynay inay dal ka kiciyaan diinta ilaahay mashabaab baa ka wakiil ah annaga waxba lama joogna miya ilaahay aan ka cabsanno qof kastoo maanta jooga iyo qof kastoo iclaamkan u gaara ama caalamka dibidda ha jooga ama gudaha ha jooge waxaan ku boorinayaa amarka ilaahay inaan qaadano gaalada la dirin oo naftadii maalka naga aan u hurno walaaliyaalow ilaahay aan ka cabsanno fadhiga aan ka kacno gaalada aan la dagaalanno camalka islaamka maanta moogtahay ilaahay baa ku mahadsan raayo tawxiid baan haysanaa mujaahidiin baan haysanaa meelaa cuskanna oon garab istaagna haynaa haddaan meel eber wax ka bilaaba weyne maanta jaanis baan haysanaaye fursadda annagoo ilaahay ugu dhawaanayna naftana maalka inaan bixinno taasaan aniga baraarujinaya aadoo bilay tawfiiq nabadoonka waad doorateen waa soo keenteen waad noo keenteen sidaad noogu keenteen waan kaga guddoomaynaa waa nuqubada uu ka mid yahay waa naqiib cusub waxaan inka rabaa saad usoo doorateen aad u garab istaagtaan ugu nastaaxaysaan maal iyo naf baad ku garab istaagtaan aadna ka harin geedkan bas aadna oga dhigin intaas beesha ayaan kula dardaarmi lahaa waayo qofku wax walba oo dhan buu u baahan yahay in garab lagu siiyo haddii maaragta waan ku doorano basaa la yidhaahdo waxama suuragelahayaan beesha waa saan u ogsoonahay beesha reer celi waa dad towfiiq leh waa dad isku duuban waa dad midnimo leh midnimada ayada inaad sidii nabadoonka hore aad u ayadaysan kale ka si fiican u ayadaan taas beeshaan leeyahay midda kale nabadoonka waxaan leeyahay waxaa lagu doortay nabadoon muslim beesha keligeed ma muslimiinta o dhan baad nabadoon u tahay guud laa ilaha illa allahu tiraahda nabadoon baad u tahay inaad u adeegto meel walba o dhan aad ugu adeegto aad u naseexayso nabadoonka intaas ayaan asaga leeyahay kitaabka allana wey maanta wax lagu dhiibi doono kitaabkaas alla inaad wax ku maamusho ku hagto kuwa haysana wadanka saas aan leeyahay waxa way adduunka maanta dadku waa kala baxay laba xisbiin bal noqday xisb musu sheeydaan iyo xisbullaahi bal kala noqday ee jihad ba arada ka socdo jihadka haddii inay beesha ka soo muuqato saaxada soo istaagta loo baahan yahay maadaama nabadoon cusub ay keentay saaxada muslimiinta inay beesha soo istaagto ee ka muuqato qolada geel dhaqaaleyska waxay dhig jireen baa la yiri ceel qabad yaa la isku yaa lagu wacayn buu jiraa markii hogadii geelasho kor aadaan soo cayilay darqabka yaa isku wacayn markaa waxa raba beesha markii jihad kale istaago saaxada in aad uga muuqato horena waa ugu jireen may hadana ka sii muuqdan ka sii badiyaan ha beesha saasan la awl hore waa u ahay hadana inay si fiican u istaagaan indi alla noo idman insha Allah wiil idamkiisa way noo noqon doonta waxaan rabnaa anaga noqbada nin walba asoo beeshiisa wata inay jihadkan ma badribkiisa ka galo leeyahay hebelkaas lagu ogeyn hebintaas lagu ogeyay aan si asayda markii jihadkan gaad wada koobala kacno kitaabkeen aan kor ugu yeelano saasaan rabnaa marka beeshan intaas ayada waa kula dardaarmi lahaa naqiibkan inuu saas yeelo waa dhihila mid kale waxa way walaalayaal muslimiinta oo dhan waxaan leenahay dalkanagi iyo dadkanagi waa lagu soo guduulay waad ka warqabtaan muuse saamiri inuu badlahan iga bixinayo maxaan loo yeelo dhafii nolola maxaa dib dhiganayna in la jihaado in laga kaca fadhiga qof waliba maanta waa hadmooda dadku anu shicib baan hayana ka shicib ma jiro qofku inuu jihaado oo ilaahay dartii kitaabkiisa u jihaado inuu murtadkaas garabsi wax ka dhahay ma leh waxa jihaad maba jiro shacab maba jiro shacab ma jiro shacabku waa inuu jihaado kitaabka la qaato qofkii kitaabkaas aan qaadan oo ka arana waa qaacid qaacidna hadda diinta waa lagu sheegay soomaa marka waxaan rabaa inaan qaacid noqonin qof walba maanta jihaadkaas naf iyo maal iyo carab midna inuu ka hakranin saddexda lagu jihaadi lahaa qof walba inuu la imaado taasna waa yar boorin lahaa intaasaan kusoo gabagabeynaya qolkayga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon axmed cabdi cali waa nabadoonka ay dooratay beesha cili bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka muslimiinta oo meesha iskugu imaaday waxaan salaamayaa salaanta ugu qiimo badan oo tii islaamka oo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan ku salaamay anigu waxaa lii doortay kitaabka ilaahay inaan ku hogaamiyo shareecada islaamka allahu akbar allahu akbar inaan ku hogaamiyo waxay ugu doorteen kitaabka ilaahay inaan ku hogaamiyo horta waxaan u mahadcelinayaa xarakada kuwa dhiigga noo huray kuwa haddadan ilaa difaaca noogu jiro midka furmaha ku jiro midka noo taabageliyey kitaabka kuwii ku soo dadaalay intaas juhdiga iyo rafaadka ee gaajada ku marahayey baan awalan u mahadcelinayaa aniga waxaa lii doortay kitaabka ilaahay inaan dadku ku hogaamiyo inay qaataan kitaabkaas lii dhiibay oo shareecada islaamka ah oo xarakatulmujaahidiin allahu akbar inay qaataan inay ila qaataan diinta inay difaacaan maalkooda ku bixiyaan juhdigooda ku bixiyaan waa dad khayr qabo waa dad ilaa ismaqalle inaad ku bixisaan juhdiga kitaabka ilaahay maalkiina iyo midigtiina iyo qorigiina iyo aad ku bixisaan ana adi garab istaagtaan wixii amaamira oo islaamku nafarana aan qaadano ana anu ku hogaamiyo allahu akbar allahu akbar anna waxaan noqonayaa dhiigga annaga waan u huraynaa maalka annaga waan ku bixinaynaa wadaadada waan garab istaagaynaa gaalka wuxuu wado raalli kamin ilaahay dhulka ha la simo annagana waxaan qaadanaynaa kitaabka ilaahay iyo difaaciisa baan qaadanaynaa way naga go'an allahu akbar allahu akbar beesha cili waxaan weydiinayaa kitaabka ilaahay meeshaan aad ka caddaysaan inaanin ku hogaamiyo inaad qaadataan gacmaha loo taago allahu akbar allahu akbar anna ilaahay marqaatiga waxaan kaa inaanin ku hogaamiyo oo jidka mustaqiinkaod ilaahdu ku soo galayahay ula amarkan aan qaado oon meel xun inku hogaaminin oon inka hor imaanin oon shar inkala hor imaanin oon maqalkiina badiyo oon xarakada maqalkeeda badiyo ana intaasaan ballan qaada ilaahay waa marqaati ka marka intaasaan ku soo goobahayaa ugu dambayntii qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxay ka warbixinayaan dowro ay wilaayadda islaamiga ah ee gada u qabatay xilligii ay ku guda jireen doorashada الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال سلامة إسلام كان يكون سلامة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله ولا ليال إلهي با مهدسن مهد حقيقة الله مهدسن الله إنك جرسيي نقرد لغي دات كراميسن وكدوان مرا يعقل كي حيوانات كالي أمضها كالي كدوان ولقد كرمنا بني آدم نغو كراميي الله سام مهد حقيقة مهدسن mar labaad allihiina sii karaameeyey oo diinta muslimka nagu sii karaameeyey oo karaamada fadliga badan oo dheeriga ana siiyey allahaasaa mahad dheeri ah haddana mahadsan waa darajo labaad waay oo qaali awey allahaana siiyaa mahadsan waxaan meeshaan ku caddaynayaa bayaankii ka soo baxay shirkii loo fadhiyey meesha ee ku saabsanaa beesha celi oo is akhriyey walaalkii iga horreeyey ayaan meeshaan ku caddaynaya waxaan sheegayaa bayaankaas sida walaalka iga horreeyey uu u akhriyey dhab inuu u yahay run inuu u yahay inuu u jiro ayaan caddaynaya oon waajibnay annaku oon sida ayada ahoo walaalku u akhriyey u soo agaasinay sida ayada ana aan heegan ugu nahay taasaan caddaynaya dowradii loo fadhiyey rugniyo tarkiib oo dhisan bay ku dhisnayd. Rugniyadaas yaan wax ka taabanaya. Waxa weeye rugniyadaas mar cashiraa la qaadanayay ku saabsan diinta Islaamka yaa la qaadanayay. Waan kor istaagi doonno, akhrin doonno. Macnaha waxaan ka tilmaami doonno kitaabada magacyadood iyo naloo akhriyay faa'iido qaali ah oo ka dhalatay meesha oo la xambaartay wey. Aad aan maaragtay faa'iido aan uga helnay oon uga mahadnaqnay wey. Qodobkaas dawladu way ku saabsanayd. Shan kitaab baa la akhriyay. Shan kitaab oo mid walba midka kale say u kala weynyihiinba ka faa'iido badan yaa meesha laga faa'iiday. Kitaabahaas haddaan magacooda kor istaago oon xusno shantaa kitaab. Qur'aanul Kariim waa lambar koow, lafdan iyo macnanba waa qaadanay si qurux badan baan u qaadanay, wuunana anfacay intaan ka qaadanay. Allaha nagu xasiliyo, inta naga dhimanna Allaha noogu daro. Qur'aanun Kariim oo qaali ah, macallimiintana Allaha sharfo, Allahna ka ajirto. Qodobka labaad, kitaabka labaad oo ku xigo waxaa weeye waajibaatul mutaxatimaatil macrifati calaa kulli muslimin wa muslimat. Kitaabkaas oo ku tilmaamaya ama ku baraya caqiidadaada ku barayo oo qaali ah waana loo akhriyay. Kitaabka saddexaad Islaaxul Mujtamic weeye, kitaabkaas oo asna qaali ah oo aad noo anfacay weeyaan. Kitaabkaas wuxuu ka kooban yahay 100 xadiid oo Bukhaari iyo Muslim ba yuu ka kooban yahay, aad buu noo anfacay. Qodobka afraad Duruusul Muhimmati kitaabka la yiraahdo oo caqiido iyo cibaadadaada sidii aad u gudan lahayd labadaba ku barayo. Kitaabka la yiraahdo oo caqiidadaadana kaa dhisayo sidaad u cibaadaysan lahayd waxbarasho cibaadadaadii kayfiyadaad u gudan lahaydna kaa kabayo ayaa afar ku ah. Lambarka shanaad oo ummadka sajida u dhaqantu dawru nuqubahana na tusaya, shantaa kitaab waa la akhriyay, faa'iidadaas waa hel. Lambarka saddexaad waxaa kaloo dhashay rugniga labaad, rugni kaasuu ahaa dawladda ka dhashay oo qaali ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa hagaag dhegeystayaal, intaas ayaan caawa ku soo gabagabayneynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Kan mid lamid ah intaan dib isugu maqli doonno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.